Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O pokój na świecie modlił się podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi papież Franciszek. Co najmniej 20 imigrantów utonęło na Morzu Śródziemnym, próbując dostać się z Libii do Europy. Turcy decydują dziś, czy są za zmianą systemu z parlamentarnego na prezydencki. O pokój w Syrii, Iraku, na całym Bliskim Wschodzie, Ukrainie i w Afryce zaapelował w wielkanocnym orędziu papież Franciszek. Wczoraj w ataku na konwój pod Aleppo zginęło ponad 100 ludzi. Podczas przemówienia towarzyszącego błogosławieństwu Urbi et Orbi na placu świętego Piotra Franciszek mówił: w tych czasach niech szczególnie wspiera wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, będącej ofiarą wojny, która nieustannie sieje przerażenie i śmierć. Wczoraj miał miejsce haniebny atak na uciekających uchodźców, który był przyczyną wielu ofiar śmiertelnych i rannych. Franciszek modlił się też za głodujących mieszkańców Sudanu, Somalii i Konga oraz ofiary wojny na wschodzie Ukrainy. Co najmniej 20 imigrantów utonęło dziś w Morzu Śródziemnym przy libijskim wybrzeżu, próbując dostać się do Europy, podała agencja Reutera, powołując się na swego fotoreportera. Dziennikarz jest na pokładzie ratunkowego statku Phoenix, który dotarł do łodzi próbującej przerzucać imigrantów do Europy. To kolejna tragedia na libijskim wybrzeżu. 3 dni temu na wysokości Trypolisu zatonął statek z 97 osobami. Udało się uratować 23 osoby pochodzące z kilku krajów afrykańskich. Turcy w referendum decydują dziś, czy są za zmianą systemu z parlamentarnego na prezydencki. Za zmianą konstytucji jest prezydent Recep Erdoğan i rządząca krajem konserwatywno-islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Przeciwko prawie cała opozycja. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Karol Wasilewski uważa, że choć przedwyborcze sondaże niewielką przewagę dawały zwolennikom zmian, to trzeba mieć do nich dystans. Turcy boją się mówić o swoich poglądach, a same sondaże nie do końca są obiektywne. System, który zostanie wprowadzony, jeśli zwolennicy prezydenta Erdoğana odniosą w referendum sukces, jest bardzo specyficzny, jak zauważył ekspert, charakterystyczny dla Turcji. Tutaj system jest bardzo mocno endemiczny i on dość mocno, a nawet powiedziałbym w sposób nieproporcjonalny, wzmacnia władzę prezydenta przy jednoczesnym osłabieniu roli parlamentu i jednak ograniczenie niezależności władzy sądowniczej. Adam Balcer z Instytutu Visa Europa powiedział, że referendum nie odbywa się w normalnych warunkach. W Turcji obowiązuje bowiem stan wyjątkowy. Pamiętajmy, że to jest kraj, w którym 100 kilkudziesięciu dziennikarzy jest w więzieniach, najwięcej na świecie, gdzie mamy tysiące ludzi aresztowanych po nieudanym zamachu stanu. Mamy dziesiątki, jeśli nie 100 kilkadziesiąt też zamkniętych stacji radiowych, telewizyjnych. W czasie referendum w Turcji obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Władze w Ankarze zapowiadały, że porządku na ulicach będzie strzegło między innymi 250 000 policjantów i ponad 120 tysięcy żandarmów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ma być nowoczesna, multimedialna i ukazująca dzieje Polski od najdawniejszych po współczesne. W Muzeum Historii Polski trwają prace nad stałą wystawą. Muzeum powstaje na warszawskiej Cytadeli. Otwarcie jest planowane na 11 listopada przyszłego roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Różnego rodzaju materiały wizualne, obrazy, fotografie, dźwięki, filmy. Głównym kręgosłupem naszej fabuły są dzieje wolności w Polsce. Wyjaśnia jeden z twórców scenariusza wystawy, Krzysztof Niewiadomski, i tłumaczy, że ekspozycję otwierać będzie część poświęcona najdawniejszym dziejom naszego państwa. Zaczynamy jeszcze przed państwem Mieszka. Następnie jest przejście przez część pradziejową, gdzie pokazujemy różne punkty związane z pierwszymi elementami cywilizacji na ziemiach Polski. Główną część ekspozycji będzie rozpoczynał chrzest Polski, który uznawany jest za początek polskiego państwa, a wystawa będzie składała się z 6 galerii. Poświęconych różnym dużym okresom z dziejów Polski i przez środek tej przestrzeni będzie przebiegała podstawowa ścieżka zwiedzania. Do tej pory Muzeum Historii Polski udało się zebrać ponad 21 tysięcy eksponatów. Mimo to muzeum zachęca wszystkich do przekazywania pamiątek i archiwaliów. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy mróz, między innymi w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie i Przemyślu, najzimniej w Suwałkach i Białymstoku, -5 stopni. Na zachodzie, na plusie, możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Poniedziałek będzie lany, także w sensie meteorologicznym, czyli deszcz, deszcz ze śniegiem i gdzieniegdzie śnieg. Najchłodniej w Suwałkach i Gdańsku 4 stopnie, najcieplej w Przemyślu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lubiła lunaparki, huśtawki i polne kwiatki. Lubiła też zaskrońca, ale łapała je tylko po to, aby zaraz wypuścić. Wolność kochała najbardziej. I choć przeżyła wojenne traumy i traciła bliskich, to ciągle powtarzała. Wiecie? Życie jest cudem. Zawsze. O tym wszystkim opowiedziała mi w jednym z ostatnich wywiadów w swoim życiu. Wybitna aktorka, ale także wrażliwy, mądry i niezwykle dobry człowiek. Pani Danuta Szaflarska. Do wysłuchania rozmowy z nią zapraszam już dziś o 19:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Inny jest tym, czym nie jest i czym musi uzupełnić swój brak. Jest głodny i potrzebuje chleba. Jest spragniony i potrzebuje napoju. Jest bezdomny i potrzebuje mieszkania. Inny opowiada o swych potrzebach. W mowie, którą ku nam kieruje, potrzeba mieści się w obszarze tego, co mówi. Inny zbliża się, aby się karmić mną. Co mam począć? Odsunąć się czy poddać? Magazyn bardzo kulturalny. Potrzebuję między innymi napoju i otóż jest napój, bardzo proszę. Pani Ola przyniosła kawę. Dziękuję bardzo. No to co, spróbujemy już zacząć. Pani Dorota Segda zacytowała księdza profesora Józefa Tischnera z jego niedokończonej książki, której fragmenty zostały właśnie wydane w tomie pod tytułem Inny, eseje o spotkaniu. I jest pani rektor naszym świątecznym gościem. No to dzień dobry. Dzień dobry. A my spotkałyśmy się parę dni temu, czyli w tygodniu zwanym Wielkim, kiedy to występowała pani szczęśliwie na warszawskich spotkaniach teatralnych w spektaklu pod tytułem Triumf Woli. No było cudownie. Przebiegłam maraton w teatrze dramatycznym. Reżyseria Monika Strzępka, tekst sztuki Paweł Demirski. Mówię o tym nie bez powodu. Jeżeli zdążymy, powrócimy do tej pary twórców teatralnych. A tuż po świętach Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, której to właśnie pani profesor Dorota Segda jest rektorem, będzie gospodynią, szkoła będzie gospodynią 17 dni tischnerowskich w Krakowie. To też połączyliśmy się ze studiem Radiu Kraków, gdzie jest Wojciech Bonowicz, współtworzący od początku dni tischnerowskie, biograf księdza Józefa Tischnera, poeta, redaktor. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie sam jest w studiu krakowskim, gdyż gościem specjalnym naszego spotkania jest pan Stanisław Radwan. Ojej, jak miło, po tylu latach. Od paru lat również profesor naszej uczelni. O, bardzo przepraszam. Panie profesorze, miło nam bardzo usłyszeć pana, bo chciałam powiedzieć witać w naszych progach. No niestety, do tego nie doszło. Tym razem Barbara Marcinik, zapraszam na śniadanie wielkanocne 2017 w Trójce. W takich właśnie okolicznościach przygotowane. Pozwolą Państwu jeszcze jedno zdanie. Istotą świąt jest radość, tak, jest powtarzalność, tak, ale też każde święta przeżywamy na nowo w innych realiach. No i tak dzisiaj szczególnego znaczenia nabierają słowa spotkanie oraz inny, które podpowiadał nam jeszcze w XX wieku ksiądz profesor Józef Tischner. Ostatnie zdanie wstępu. śniadając, by użyć tego archaicznego słowa, w tę Wielkanoc przygotowujemy się zarazem do dni tischnerowskich. Proszę Państwa, Pani Rektor, Pani Profesor, Panie Profesorze, Wojtku. Proszę mówić Pani Doroto i Pani Stanisławie, tak będzie dużo bardziej świątecznie. Kamień z serca, dziękuję bardzo. Może żeby nam było łatwiej, to ja poproszę, żeby Wojtek zareagował na ten mój długi, dosyć, mam nadzieję, sensowny wstęp. Wojtek Bonowicz. Tak się rzeczywiście złożyło, że tegorocznym Dniom Tischnerowskim towarzyszy ta publikacja. Inny eseje o spotkaniu. To jest książka, jak lubię mówić, której Tischner nie napisał, ale pisał ją, tyle że nie skończył. Nie dane mu było skończyć z powodu choroby, która się pogłębiła. Natomiast jest dla mnie niezwykle przejmujące, że pod koniec życia on się chwycił jeszcze raz tego tematu, o którym tyle powiedział i napisał wcześniej, to znaczy tematu spotkania. Tak jakby czuł, że to jest temat ważny, może ważny dla nas tu w Polsce, ale w ogóle ważny kulturowo, cywilizacyjnie. I stąd tematem Dni Tischnerowskich tegorocznych też jest inny. Inny, obcy, bliźni. Te trzy pojęcia jakby wokół nich będziemy w czasie tych dni krążyć. Mam nadzieję, że czegoś się o sobie dowiemy, bo to inność jest czymś, co my sami odkrywamy, że innego odkrywamy, ale też w sobie coś nagle odkryjemy. Wydawało się nam, że czego tam wcześniej nie było, nie? Więc mam nadzieję, że to będzie takie spotkanie z Tischnerem, który nas wprowadza w środek tego doświadczenia spotkania właśnie. Skąd szkoła? Tłumaczyłyśmy to już jakiś czas temu w Trójce, no ale dzisiaj w okolicznościach świątecznych powtarzamy, więc to będzie inaczej brzmiało. Tak, w rok po śmierci księdza profesora w 2000 roku kilka wspaniałych krakowskich instytucji zorganizowało się i podjęło się właśnie tego, że z każdym rokiem będziemy przypominać osobę i myśl księdza profesora. Oprócz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej te dni regularnie organizują Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak i Instytut Myśli Józefa Tischnera. I w tym roku kolej na nas, z czego ja się bardzo cieszę, bo to jest pierwszy rok mojej kadencji, a ksiądz profesor nie jest ani dla mnie, ani dla naszej uczelni jakimś tam filozofem, który kiedyś cudownie wykładał w Krakowie, ale jest naszym księdzem profesorem, który był na etacie w szkole teatralnej tylko u nas. Mój ukochany rektor Jerzy Trele go zatrudnił. W dodatku było to w latach 80., czyli wtedy, kiedy ja studiowałam w tej szkole. I to ja mówiłam mu dzień dobry na korytarzu, to ja prosiłam go, żeby mi wyjaśniał niedostępne mi frazy Norwida. To ja poznałam tego wspaniałego człowieka, który naprawdę samym swoim dzień dobry na korytarzu wywoływał słońce. Także kiedy on mówi o spotkaniu, kiedy czytam te jego frazy w eseju Inny, to muszę wspominać spotkania z nim, bo one zawsze były wspaniałe. Nawet jeżeli były krótkie, chwilowe. Ja pamiętam, jak mi ksiądz Tischner opowiadał, jak on uwielbia rozmawiać z taksówkarzami. I dzisiaj sobie to przypomniałam, kiedy jechałam do tej taksówką na Myśliwiecką w jakimś nagłym trybie i taka byłam trochę zdenerwowana, no bo mało czasu. Właściwie nie wymieniłam z taksówkarzem ani jednego słowa. O 5 rano, jak mi taksówkarz o coś pyta, kiedy wiezie mnie na dworzec, to też nie wymieniam z nim żadnego słowa. Jestem raczej zirytowana i sobie myślę, po co on się do mnie odzywa. A ksiądz Tischner mówił, że on uwielbia rozmawiać z taksówkarzami. Wydaje mi się, że to bardzo dużo o nim mówi. To znaczy, on zawsze miał ciekawość drugiego człowieka i zawsze miał ochotę na to spotkanie. Przecież taksówkarz to też jest inny w naszym życiu i możemy się z nim przez chwilę spotkać, a z tego spotkania może coś wyniknąć. No i taki właśnie był nasz ukochany ksiądz Tischner, na którego wykłady biegaliśmy. Bardzo dobrze, że to słowo inny też nabiera innych barw, bo mówiąc inny dzisiaj, natychmiast podkładamy pod to słowo obcy, różny od nas. Ten, kogo się boimy, prawda? Nie lubimy go. I nie chcemy go. Ale właśnie to pozytywne znaczenie to jest też takie, można to tak przełożyć, że spotkanie z innym zupełnie kapłanem, z innym zupełnie duchownym, z innym zupełnie nawet właśnie profesorem czy filozofem. To był ten przypadek. Może ja teraz zapytam pana Stanisława Radwana o to, jak on pamięta te spotkania. Tak. Ja kilkadziesiąt lat przedtem spotkałem się z księdzem Józefem Tischnerem. To była taka trójca, profesor Stróżewski, Stanisław Grygiel i Józek Tischner, jak zawsze do niego mówili, Józek, z takim długim U. I ja się przysłuchiwałem rozmowom niezwykle specjalistycznym. Oni po lekturze, mówię o tej trójcy, po lekturze jakiegoś nowego tekstu potrafili przez kilka dni szukać różnych materiałów, uzupełnień, paralel, tak żeby w ten temat, który ich porwał, a wtedy to były sprawy i przede wszystkim Lewinasa, Emanuela Lewinasa, także od tej strony ja go bardzo dawno znałem i co więcej, on był takim człowiekiem, a propos otwarcia, o którym też Dorotka mówiła, na innego człowieka. On w pewnym momencie mi mówi, ale ty musisz pójść na wykład Ingardena, bo on umrze za chwilę. Otrzesz się o kogoś wielkiego, który oczywiście on zostanie przy swojej fenomenologii. Nic tam się nie ruszy, ale to są te takie zapalniki, koło których nie wolno przechodzić boczkiem. I a propos innego, ja uważam, że nikt bardziej nie był powołany do tego, żeby zająć się tym tematem. Dlaczego? Ponieważ dla niego w tym sensie nie było innego na świecie. Taksówkarz jest dobrym tutaj przykładem. Mianowicie to dla niego człowiek drugi nie był słupem, koło którego się przechodziło. Każdy człowiek był dla niego bliźnim. I jego otwarcie się na ludzi było tak nieprawdopodobne, a potrafił to robić, już kończę, proszę się ależ nie martwić. Ależ prosimy kontynuować. Było tak wielkie, że ja obserwowałem z kolei, jak on nie tylko w rozmowie, no nazwijmy to szybciutko, z pojedynczym człowiekiem, kiedy może się skupić na tamtym drugim, ale z taką samą, nie boję się powiedzieć, charyzmą władał tłumami. Słuchaczy mogło być 10, 100, 1000 w czasie kazania w kościele, w czasie wykładu. I jak on to robił? Ja dam taki jeden przykład, bo to jest, jak od razu się łapie publiczność. Mianowicie były kiedyś w Starym Teatrze w Krakowie takie spotkania z ciekawymi ludźmi w każdą niedzielę o godzinie 12. Śmialiśmy się, że po sumie trzeba tam iść, bo są ciekawi ludzie. Otóż ksiądz profesor Tischner zażądał, żebym ja prowadził to spotkanie z nim. No i spotkaliśmy się jakieś 15 minut. Przedtem nie było problemów z parkowaniem, zwłaszcza, że nie mieliśmy samochodów, więc punktualnie żeśmy się spotkali i zaczęliśmy mówić właśnie o jakichś tam nowościach książkowych i nie tylko. I on jednym słowem, no dwoma, powiedział, że to jest koniec sprawy, ta nasza rozmowa. Mówi, Staszek, ale nie ma pojedynku na lektury. Wychodzimy na scenę. No nie wiem, jak się zwrócić. Proszę księdza wikariusza, książę profesorze. No nie wiem, jak zacząć. Na to ksiądz profesor Józef Tischer mówi, ksiądz ma łatwiej. Pierwsze, tak. Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi. I on tym samym miał całą salę od razu. Przepraszam, jeżeli to jest prywatna uwaga, ale mam wrażenie, że zarówno ksiądz profesor, jak i pan, panie Stanisławie, pochodzą mniej więcej z tej samej części, z tej samej krainy geograficznej w Polsce. On uważał, że on jest prawdziwy góral, a ja jestem niskopienny, jak on mówi. Makowski. Maków to już jest takie podhale z nazwy. W ogóle mowy nie było, żeby stanąć na równi z tym prawdziwym góralem. Skalny, bo... Ale rzeczywiście jest to pewien fenomen, ten Maków podhalański. Właśnie oni są też podhalanie. Oczywiście, jak wiadomo, jest ta definicja, że górale sięgają tak daleko, jak daleko sięgają portki góralskie. Więc jak po prostu chodzą ludzie w portkach góralskich, to znaczy, że tam są góry i górale. Także i w Chicago są. Ja krótko o tym powiem w kontekście tego tematu, o którym mówimy, że Tischner widział kulturę góralską, na którą my często patrzymy jako na taką spójną, wyrazistą, powiedzielibyśmy jednorodną. On patrzył na nią przede wszystkim jako na zlepek rozmaitych wpływów. I to bardzo często wobec górali podkreślał, że my jesteśmy z rozmaitości. Myśmy się narodzili tutaj nie tylko z tych Wołochów, którzy przyszli, prawda, ale byli tu migranci z całej Rzeczpospolitej, byli Żydzi, byli Niemcy, byli Romowie, prawda? I ta kultura się tworzyła właśnie z tej mieszaniny. Także dla niego kultura góralska była wielka nie przez to, powiedzmy, że była taka jednorodna, tylko że powstała w wyniku zmieszania i ogromnej jednak wzajemnej tolerancji tych ludzi. Także no, wydobywał z tej kultury w każdym razie cechy, których się nie zawsze dostrzega w niej. No i to w tej książce jest oczywiście, w tym innym. Jeśli by tak wrócić do niej na sekundę, to ta książka nam pokazuje, jak wielka jest waga każdego spotkania. Tutaj padły te przykłady. I taksówka, ale też to, o czym Staszek powiedział przed chwilą. Teksty filozoficzne zyskują, kiedy się nie czyta samemu, tylko we trzech. Nie? Tutaj mieliśmy rozmowę w studiu, czekając na nagranie. I Staszek mówi, najbardziej lubię, jak mi wiersze czyta Dorota. Wszystko zyskuje dzięki drugiemu. No, wydaje się banalna prawda, oczywista prawda, ale musi przyjść filozof i nam powiedzieć, na czym to polega. Musi nam to pokazać. Zobacz, nie byłoby tego skrzyżowania dróg, pisze Tischner, to by nie było w ogóle przestrzeni wolności. Wolność się pojawia wtedy, kiedy z kimś skrzyżujesz drogi i zaczyna się w ogóle zastanawiać, co to jest to przed tobą, ta przestrzeń, co tu się dzieje właściwie. Drugi może ci czymś zagrozić, oczywiście. Może cię wystraszyć, może się odwrócić, odejść. Może być tym słupem dla ciebie, tak jak powiedział Staszek. Przepraszam. No, a z drugiej strony, no właśnie, to jest twoja szansa. Ja może tylko przypomnę, że my nie widzimy się nawzajem. To znaczy, panie są w Warszawie, a panowie są w Krakowie. Taki podział dzisiaj. Jest bardzo ekscytujące. To jest sortowanie. Ale skoro padło, że pan Stanisław lubi, kiedy pani Dorota czyta, to bardzo prosimy. Pani przygotowała parę fragmentów z książki, a więc nie tylko sekundę, Wojtku, to będzie znacznie więcej sekund. Tak, ja może zanim przeczytam, jeszcze uzupełnię o takie swoje myśli, to co powiedział Wojtek o książce i o tym, że nasze dni tischnerowskie, czyli 20, 21, 22 kwietnia w Krakowie, które organizuje PWST, właśnie będą miały tytuł inny, bo to przecież bardzo często ksiądz profesor mówił o scenie spotkania, używał słowa dramat w relacjach między ludźmi. I to, że aktorzy i reżyserzy organizują spotkanie o innym, ma niezwykłe dla mnie znaczenie, bo czym właściwie jest uczenie aktorstwa? Jest uczeniem, żeby spotkać się z innym w sobie, żeby tego innego w sobie odszukać, żeby spotkać na scenie siebie z tym kimś innym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby aktor nie był człowiekiem tolerancyjnym, ponieważ w każdej postaci musi umieć się zakochać, każdą musi umieć zrozumieć, z każdą musi umieć rozmawiać, każdą musi umieć w pewnym sensie usprawiedliwić, przede wszystkim zrozumieć. I to jest taki jakiś niesłychany dla mnie obszar czytania tego eseju Inny. Cały czas rozumiem w kontekście spotkań, które w naszej zawodowej pracy odbywamy, które chyba się jedyny, dokonują każdego właściwie wieczora. To chyba jedyny zawód, który zmusza, nie tylko pozwala, ale zmusza do tego, żeby wcielić się, wejść w innych sytuacji poza, powiedzmy, metafizycznymi. Myślę o mediach, znaczy nie mediach elektronicznych, tylko o medium metafizycznym. No to właściwie nie ma, więc to jest coś niezwykłego. Pani zwróciła uwagę na coś, o czym kompletnie nie pamiętamy. Na szczęście może nie pamiętamy na co dzień, bo to jest pewien ciężar też, prawda? To jest rodzaj właściwie schizofrenii, no właśnie. Kiedy muszę wiedzieć, co zaraz powiem, ale nie wiedzieć, co zaraz powiem i powiedzieć to jako tamten we mnie. To by można długo na ten temat rozmawiać. Ja może przeczytam początek tego pięknego tekstu. Bardzo trudno z niego dokonać wyboru. My właśnie z Wojtkiem będziemy w piątek o 14 na scenie Wyspiańskiego czytać ten esej i wraz z Dobrosławem Kotem rozmawiać o nim, bo tak będę tutaj zapraszać państwa pomału. To bardzo prosimy i oczywiście z góry dziękujemy. Spotkanie z innym jest wydarzeniem, które otwiera przed spotkanym i spotykającym nowy wątek dramatyczny. Bodaj pierwszym następstwem spotkania jest zmiana znaczenia przestrzeni, w której znajduje się spotykający. Przestrzeń zaczyna przypominać skrzyżowanie dróg. Inny, którego napotykam, znajduje się w ruchu, co sprawia, że i we mnie budzi się świadomość możliwego ruchu. On może się oddalić i odejść. I ja mogę odejść lub przybliżyć się. On może pójść w prawo, ja w lewo. On w lewo, a ja w prawo. Ja mogę się uniżyć, a on wywyższyć lub ja wywyższyć, a on poniżyć. Obojętna dotąd przestrzeń staje się przestrzenią poprzecinaną możliwymi drogami. Wszystkie te możliwości dają się, za Antoniem Kępińskim, sprowadzić do dwóch podstawowych. Można się zwrócić ku spotkanemu lub można się odwrócić od spotkanego. Wywyższenie i poniżenie są także odmianą ruchu od do. Przestrzeń, którą przecinają drogi, jest elementarną przestrzenią wolności. Wewnętrzna świadomość wolności ujawnia się i dochodzi do pełni poprzez zewnętrzną świadomość przestrzeni, w której stawia nas spotkanie z innym. Oglądamy własną wolność jako możliwy ruch na drodze. Wraz z przestrzenią konstytuuje się także czas. Czas możliwego obcowania z innym, zbliżenia, oddalenia, pogoni, ucieczki, wyniesienia, poniżenia. Jak przestrzeń, tak i czas nabierają w spotkaniu znaczenia dramatycznego. Przestrzeń staje się sceną dramatu, a czas jego wewnętrznym rytmem. Bardzo dziękuję. To pani Dorota Segda przeczytała drugi już fragment eseju, pani powiedziała, pani Doroto, bo to rzeczywiście są eseje. Raptem trzy, tak, Wojtku? Tyle się zachowało z tej książki, z tego projektu. Rzeczywiście, to trzeba powiedzieć eseje. To też nie są teksty do końca zredagowane przez niego. Można powiedzieć, są w nich takie małe pęknięcia czasami. Są trudne w lekturze, bo czasami jest jakiś rodzaj niedorysowania. Nie? Widzę, że Dorota poświęciła mnóstwo czasu, żeby jakby pomóc i mam nadzieję, że właśnie w tym spotkaniu, o którym wspomniała, będzie taka okazja, żebyśmy właśnie wspólnie, znowu we trójkę, weszli w ten tekst. Może to jest prawda w tym powiedzeniu, że Pan Bóg lubi trójce, że spróbujemy jakby wejść w ten tekst, który się składa z takich obrazów. On jest esejem, bo jego konstrukcja jest eseistyczna, prawda? Tyczna jakby rzuca pewne obrazy i my musimy się spróbować w nich odnaleźć. Ale właśnie dobrze, że powiedziałeś, Wojtku, o tej trudności, najkrócej mówiąc, w czytaniu, w lekturze czy recepcji, bo ja próbowałam wielokrotnie przebrnąć przez teksty księdza profesora Józefa Tischnera i nie uczestnicząc w jego seminariach, miałam ogromny problem. I myślę, że dni tischnerowskie między innymi są po to, żeby właśnie zrealizować ową lekturę na głos, na żywo. Łatwiej go słuchać niż czytać go, nie znając tego jego sposobu mówienia. Mamy tylko te nagrania, które na szczęście pozostały. To jest bardzo ważny aspekt tego, co on z sobą niósł i o czym mówi zresztą w tych esejach. Mianowicie, jak mówił, mówił do konkretnego człowieka, do konkretnego grona. On sobie doskonale zdawał sprawę i robił olbrzymie wysiłki. Widać to było, jak czasem zaczepiali go w chamski sposób ludzie. I on tego człowieka chciał doprowadzić do normalnej rzeczy. Mianowicie, powiedz mi naprawdę, o co ci chodzi. Ty masz problem, może ja ci będę mógł być pomocny. To był człowiek, który się nigdy nie dał sprowokować. A ja byłem świadkiem takich sytuacji, że go bardzo prowokowano. Więc to jest ta siła działania bezpośrednio osobowości. Trudność, panie Wesiu, dla nas wszystkich studiowania myśli, dzieła Tischnera polega dokładnie na tym, że to są niezwykle esencjonalne, przemyślane, wielokrotnie badane z różnych punktów widzenia myśli, które on musi zawrzeć w jednym słowie lub w jednym zdaniu. I dlatego jest jedyna rada na czytanie Tischnera, czytanie wolno. I na głos. Bez żartu. Tak. I żeby się nie śpieszyć z tym, że ja muszę tę książkę przeczytać. Nie. Ja muszę zrozumieć to zdanie. A to są zwykle na początku zdania klucze. Jeżeli by na przykład w tym eseju nie było tego niezwykłego obrazu, że musi być droga i musi być druga droga, skrzyżowanie, która umożliwia spotkanie, prawda? I jeżeli się przeleci przez to, i to jest, zaryzykuję twierdzenie, klucz do Tischnera, że trzeba na samym początku każdej z jego książek najpierw złapać klucz. A on jest podawany na początku. Także po złapaniu klucza, no już łatwiej trafić do zamku, chyba że się jest zawsze pijanym. No to trudno, no to jest duże szukanie, wahanie, ale w końcu też się trafi. Po prostu muszę państwu coś przeczytać jeszcze w kontekście tematu, który pani zaczęła, że może go łatwiej było słuchać, że czytać nie zawsze jest prosto, ponieważ my w PWST organizowaliśmy mu promocję książki jego Spóry o istnienie człowieka, gdzie on już był ciężko chory, ale to się niesłychanie udało. Byli i górale, i studenci, to było wspaniałe. I ksiądz profesor przysłał mi potem taki list, który ja tutaj pozwoliłam sobie w całości, bo to jest coś, czego się nie da przeciąć, wydrukować w programie tegorocznych Dni Tischnerowskich. I dlaczego przeczytam oczywiście fragment teraz tylko. Po promocji pisze mi, wiem, że weźmie pani również udział w promocji mojej książeczki o miłosierdziu. Przesyłam pani tę książeczkę z pewnym zażenowaniem, bo pani wcześniej niż ja odkryła świat miłosierdzia, gdy wcieliła się w postać siostry Faustyny. I teraz to zdanie, do którego zmierzam. Czasem teksty filozofów są niezłym środkiem nasennym. To w końcu też ma swój walor. Doświadczaliśmy tego nieraz. Musiałam to przeczytać, żeby zwłaszcza może młodzi ludzie, którzy nas słuchają i dla których ksiądz profesor jest kimś z historii, filozofii, wiedzieli, że to był człowiek o tak ogromnym poczuciu humoru i pewnie też dlatego go kochaliśmy. Natomiast zdania, które już kończą ten list, też muszę przeczytać, ponieważ są piękne w kontekście tego, że mamy Wielkanoc, że tutaj jest tak ślicznie w studiu i jajeczka i rzeżucha. Mnie na promocji książki nie będzie, bo muszę jechać na radioterapię do Londynu. Życie gotuje nam i takie niespodzianki. Z okazji świąt wielkanocnych życzę serdecznie bezustannego zmartwychwstania z tego umierania, jakie codziennie nam towarzyszy. Życzenia zostały złożone. Tak. A ja się oczywiście wzruszyłam, ale chciałam powiedzieć, że to nie jest jeszcze koniec. Nie. To jest coś pięknego, ale ponieważ są święta, to właściwie trzeba było te życzenia złożyć na początku, ale każdy moment jest dobry. Na etapie tego naszego śniadania bardzo swoistego, oczywiście tego typu spotkanie nie może być informatorem kulturalnym. Niemniej, przynajmniej przygotujmy państwa na ten pierwszy dzień, bo wiem, że tam, w Krakowie, tego pierwszego dnia, czyli we czwartek, dawniej dni zaczynały się we środy, to Wojtek pamięta. Otóż będziemy mieli szansę zobaczyć, ja już tylko w skrócie powiem, do dna. Oj, do dna to jest nasza duma, nasz przepiękny dyplom, przedstawienie w reżyserii Ewy Kaim, oparte w całości na starych pieśniach kurpiowskich. Przedstawienie, które już dostało bardzo dużo nagród, wszystkie tak zwane krakowskie Ludwiki, za najlepsze przedstawienie zeszłego roku w Krakowie. To jest dzieło sztuki, proszę państwa, i ja teraz jako rektor pawi ogon rozkładam, ale robię wszystko, żeby o tym przedstawieniu dowiedział się świat. Właśnie działam na wszystkich polach, bo to jest naprawdę coś wybitnego. Te pieśni wykonywane przez piątkę naszych studentów z Wydziału Wokalno-Aktorskiego, tak obłędnie piękny, mądry, bolesny, kolorowy, dotykający świat. Tytuł Do dna, który można również czytać do DNA. Mm-hmm. Czyli docieramy wraz z tymi pieśniami do jakiegoś naszego kodu zapisanego przez przodków, do naszych podstawowych lęków, namiętności. To wszystko jest w tym przedstawieniu tak obłędnie piękne. Te pieśni są tak piękne i tak interpretowane. Zresztą w programie Włodziusz Turc, nasz wybitny profesor, teatrolog, tłumaczy, dlaczego my pokazujemy w ogóle to w czasie właśnie Dni Tischnerowskich. W jaki sposób pieśni ludowe, no przecież nie góralskie, ale już Wojtek powiedział, że nawet w góralszczyźnie jest różność, wiążą księdza Tischnera na przykład z Norwidem. Norwid, który w Prometidionie dostrzegał, jak w pieśni właśnie ludu ogniskuje się piękno i praca, czyli to, co jest najważniejsze, dlaczego żyjemy, po co żyjemy. Ja sobie takie słowa z Prometidiona przypominam o polsko. Pieśnią Pan Bóg cię zapala, aż rozgorzejesz jak lampa na globie. I chłop, co nieraz rąbie u Moskala, dla onej pieśni robi, co jest w tobie. Dla onej, która to carstwo rozwala. Mamy w sobie nawet sporo rzeczy, które warto rozwalić, żeby dotrzeć do DNA. I właśnie z tymi pieśniami pierwszego dnia będziemy w ten sposób docierać. Powiem jeszcze pokrótce może o programie. Bardzo pokrótce. Bo ja jeszcze planuję Trójkę pod Księżycem tuż przed i ona będzie miała taki walor informacyjno-dyskusyjny. No to tylko powiem, że będziemy właśnie czytać Tischnera z Wojtkiem Bonowiczem i z Dobrosławem Kotem, że będzie wykład Hansa Joasa w Audytorium Maximum, wielkiego, podobno jednego z najwybitniejszych współczesnych myślicieli. Profesor Hans Joas potem weźmie udział w Jaskini Filozofów wraz z profesorem Sztompką, Stefanem Hiberem, Anną Dymną i profesorem Tadeuszem Gadaczem. A o sobocie to może powie Wojtek. W sobotę przewidziane są dwa wydarzenia. Jedno to jest taka impreza organizowana cyklicznie przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera, spotkania filozoficzne młodych w tym roku na temat, co nam dał Tischner. To jest takie stowarzyszenie, które skupia szkoły imienia Tischnera, no i zaprasza do dyskusji ta młodzież, która Tischnera przecież nie znała. Coś jednak z niego może wziąć. Jednak te szkoły mają pewne doświadczenia. To nie jest też tak, że koniecznie trzeba tego Tischnera widzieć, żeby się czegoś od niego nauczyć. Więc oni się tym podzielą, no i będą też goście. Ania Dymna też wtedy ma odwiedzić to spotkanie. A po południu wracamy na scenę szkoły teatralnej i tam będzie gala Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Tischnera. Też po raz 17 ta nagroda jest wręczana, więc to też jest duże wydarzenie. W tym roku laureatami są filozof Ireneusz Ziemiński, dziennikarka Ewa Siedlecka i założyciel takiej wspólnoty dla bezdomnych Betlejem ksiądz Mirosław Tosza. Także będzie też okazja do spotkania z nimi, do rozmowy. Będzie towarzyszył temu kwintet jazzowy, bo my się zawsze staramy, żeby było i artystycznie, i intelektualnie. Nie? No tak, i pewnie pan Stanisław strzyże uszami, bo tutaj pieśni kurpiowskie, tutaj jazz i tu czekam na potwierdzenie kompozytora słynnego. No mnie się wydaje, że w ogóle jeżeli mówimy o zaletach wielokulturowości, to bodajże największym, najlepszym, najklarowniejszym przykładem jest to, co się w muzyce dzieje. Nie ma nigdzie tak wyraźnych śladów tego, że wpływ śpiewania z jednej wsi przechodzi do drugiej, zarażają się wszyscy tematami, sposobami śpiewania, a mówię celowo, bo mówiliśmy o Góralszczyźnie. Pani Basiu, pani złapała tę historię, że a ja to też najbardziej lubię, że jest pomieszanie z poplątaniem, pozornie, bo właśnie pomieszanie z poplątaniem daje to, że po pierwsze w rozmowie także, jak się zbytnie skupienie robi, to dochodzi do, mówię o sobie, do otępienia. Natomiast jak ktoś przerwie dowcipem dobrym, to jestem odświeżony. Więc to pomieszanie z poplątaniem ja uważam za wielki walor także dni tischnerowskich. No i oczywiście będziemy słuchać jazzu. Powrócimy do muzyki, tylko taka jest sytuacja, że wtedy, kiedy spotkaliśmy się, pani Dorota Segda jest bardzo zajęta. Możemy jeszcze tylko chwilkę z nią porozmawiać. Zaproponuję teraz rodzaj intermedium podczas naszego spotkania, bo wspominałam reżyserkę Monikę Strzępkę, a mimo, że widziałam panią w wielu, wielu rolach, cały czas mam pod powiekami pani rolę w serialu Artyści. No ja w serialu Artyści gram Hanię, która jest inspicjentką, o której wiemy, że kiedyś była aktorką, ale nie chcę już uprawiać tego zawodu. No ale ponieważ teatr jest miejscem szalonym, miejscem wielu spotkań, tak też inspicjentka Hania musiała spotkać się z aktorką Hanią, ponieważ zmarła odtwórczyni jednej z głównych ról w nowej premierze. I trzeba było ją nagle zastąpić. A któż lepiej niż inspicjentka zna wszystkie teksty? No i Hania miała taki swój wielki triumf. Jest urocze to, że Paweł z Moniką, Paweł pisał ten serial, ale wymyślali go pewnie razem, tak bardzo w oparciu o to, że oni w tym teatrze żyją od wielu lat i go kochają i go znają naprawdę na wylot. I wiele, wiele postaci no, ma swoje jakieś pierwowzory. Dla naszego świata teatralnego one są czytelne. A tu widzimy reżysera X, a tu aktorkę Y. Natomiast inspicjentka Hania to jest z całą pewnością nasza kochana inspicjentka ze Starego Teatru, Hania Nowak. Ona zawsze pracuje przy wszystkich przedstawieniach Moniki i Pawła. No bardzo byśmy chcieli, żeby Artyści jeszcze byli kontynuowani, ale nie wiem, czy to się zdarzy. No dobrze, no możemy sobie pomarzyć. Ci, którzy lubimy, czy lubiliśmy ten serial. A ci, którzy go nie widzieli, niech sobie jeszcze szybko w internecie odszukają. Bardzo chciałam podziękować pani, teraz już oficjalnie będzie, bo wstajemy już od tego stołu z panią Dorotą Segdą, czyli bardzo chciałam podziękować pani rektor, pani profesor i wspaniałej, ukochanej naszej aktorce Narodowego Starego Teatru, Dorocie Segdzie. Ach, pani redaktor, bardzo dziękuję. Bardzo było miło, więc teraz, jak to gospodyni, odprowadzę do przedpokoju panią Dorotę Segdę, a panów poproszę o cierpliwość. chwileczkę. Proszę się nie rozłączać. Magazyn bardzo kulturalny. Ale przed nami również inna książeczka. Przed nami inna książeczka, która niedawno ukazała się. I to w dodatku z okazji jubileuszu jednego z naszych gości. Proszę odgadnąć, kto ukończył 50 lat. No Staszek, wiadomo. Kilka razy. Dobrze. Otóż, proszę Państwa, książeczka ma tytuł, teraz przyspieszam, Druga ręka. W związku z tym poprosiłabym, żeby Wojtek zechciał przeczytać coś z drugiej ręki. Wiersz, który przeczytam, nosi tytuł Spacer. Popatrz na zdjęcie. Poeta w płaszczu, w kapelusiku. To lekki, miękki kapelusik, taki najlepiej ochroni ciężką głowę. Przed poetą droga wysypana liśćmi. Nie wiadomo, czy poeta pójdzie w tę stronę, czy w tę. Płaszcz jest jasny, las jest ciemny, droga jasna. Lecz mnie interesuje przede wszystkim ten kapelusik. Wygląda, jakby unosił się nad kołnierzem. Wcale nie wiadomo, czy poeta jest w środku, czy to on nosi płaszcz, czy też płaszcz sam wybrał się na spacer. Wyobraź sobie rękę, która sięga po kapelusz, parasol, która chowa klucze. Wyobraź sobie rękę poety, która nie pisze. 1-2 lutego 2014 roku, a ten poeta, no to... Tak, to jest Tadeusz Różewicz. Z tym wierszem związana jest taka historia, że oczywiście on jest inspirowany pewną fotografią Tadeusza Różewicza, którą wykonał Jerzy Olek, Różewicza na spacerze. Ale też jest taka moja osobista historia, dlatego że ten wiersz powstał krótko przed śmiercią Różewicza i w zasadzie on miał inny sens pierwotny. To znaczy, to jest wiersz o tym, że poeta ma te dwie ręce. Jedna pisze, a druga nie. Nie jest nigdy zatrudniona. Prawda? To jest jakaś część naszej natury, która nie jest artystyczna, tak bym powiedział. I to mnie intryguje zawsze. A z drugiej strony, po śmierci, no, nabrał zupełnie innego znaczenia ten ostatni fragment. Wyobraź sobie rękę poety, która nie pisze. Wojtku, no wszystkiego dobrego, jak to się mówi, z okazji nie tylko świąt, ale także twoich okrągłych urodzinek. Książeczka jest 7. Wszystkie raczej są szczupłe, ale dodajmy również, skoro już Wojtek jest z nami i obchodził te urodziny niedawno temu, że również pisze książki prozą. Już pomijam oczywiście biografię księdza Józefa Tischnera, ale także ukazała się książka bliska naszym sercom, bo poświęcona naszemu koledze z radia, czyli Wojtkowi Wagleckiemu. No ale to na inną okazję, niemniej bardzo ci dziękujemy za to, że i w ten sposób jesteś z nami. Staram się pracować w różny sposób w słowie. Dla mnie to jest bardzo ważne, to jest duży przywilej, że człowiek jakby robi różne rzeczy w różnych gatunkach literatury, czy sztuki słowa, czy dziennikarstwa. Wszystko to traktuję jako część sztuki jednak. No, tak powiem dość górnolotnie, ale przy święcie to można. No właśnie, ale przy święcie może jeszcze o tej drugiej ręce, żeby Państwa nie naprowadzać na mylne tropy w związku z tytułem. Druga ręka to jest taki bardzo pojemny tytuł, bo ta książka, jak kilka moich poprzednich, to jest jednak hołd dla tych, którzy no, nauczyli mnie pisać, prawda, dla innych poetów. Ktoś bardzo prosto powiedział, a proste prawdy są zawsze najlepsze, że piszemy dlatego, żeśmy czytali. No, piszemy, bośmy zobaczyli, że można, że ktoś to potrafi, to może my też potrafimy, prawda? I w tej książce trochę składam hołd znowu rozmaitym moim mistrzom, więc to jest taki no second hand trochę, prawda? To znaczy ja od kogoś wziąłem i teraz podaję dalej. Też ta druga ręka symbolizuje no tą symboliczną drugą połowę życia. Oczywiście człowiek tylko się tak łudzi, że tych 100 lat dożyje, ale 50 jest jakąś taką granicą, prawda? Symboliczną w naszych czasach i mam takie poczucie, że coś się zmienia, prawda? Że ten Bonowicz wchodzi trochę w nowy kontekst, nową rzeczywistość, nie? Mimo, że jest ciągle tym samym Bonowiczem, prawda? Więc tych sensów jest bardzo dużo. No, też to, co mnie intryguje, to jest to, że na przykład są takie okresy milczenia. Ja odkąd złożyłem ten tom w wydawnictwie A5, on się teraz ukazał, ale przez ten czas, przez te kilka miesięcy właściwie nic nie napisałem. Ręka robi zakupy, otwiera drzwi z klucza, tak jak tu o kluczach mówiliśmy dużo, nie? Zajmuje się Tischnerem i tak dalej, ale nie napisała żadnego wiersza, nie? To też jest ciekawe, że są takie momenty odłogowania właśnie, ale potrzebne, one też są częścią twórczości. Ale tak jeszcze na moment powrócę do niedzieli zmartwychwstania. Mianowicie pokutuje w nas, czy pokutowało we mnie to zdanie Sartra, piekło to inni. No więc ksiądz Tischner, jego myśl na niedzielę zmartwychwstania, to jest właśnie jakaś taka szansa uwolnienia się od tego, od tej obsesji piekła, które ludzie ludziom, tak, gotują ten los. Pod tym względem jest bardzo taki przejmujący. Podam na bardzo krótkim przykładzie. Robił kiedyś taki film Siedem grzechów głównych po góralsku. Jest odcinek tego filmu poświęcony pijaństwu. Odcinek bardzo przejmujący. Jest pokazana tragedia konkretnych ludzi, konkretnego człowieka, który swoje życie właściwie zatopił w alkoholu. Nie? I na końcu tego filmu Tischner mówi: jesteś, człowieku, dzieckiem światła, nie ciemności. Jak się zastanowić nad tymi słowami, to się dostaje naprawdę dreszczy. Znaczy, to był filozof, ale też to był po prostu taki człowiek, tak jak go przed chwilą tu Staszek i Dorota też opisywali, prawda? Wchodzi i on jakby samym sobą, sposobem bycia to już mówi. Jesteś, człowieku, dzieckiem światła. To nie jest częste, a w filozofii to jest w ogóle duża rzadkość. Także myślę, że na tym też ta siła Tischnera polega. To też gromadzi tłumy na dniach tischnerowskich właśnie. Wojtku, ja ci bardzo dziękuję. Spotkajmy się przynajmniej na antenie, na samym początku owych dni tischnerowskich. Serdecznie zapraszam. A ponieważ wiem, że spieszysz się, to i teraz z tobą muszę się pożegnać, ale nie mogę cię odprowadzić do przedpokoju. Wszystkiego dobrego życzę i tobie, i wszystkim, którzy nas słuchali. Zdrowia, radości i odkrywania tego innego w owym świetle. Właśnie Wojtek Bonowicz sfotografował się z panem Stanisławem. Dziękuję, pa. Z panem Stanisławem Radwanem. I państwo to teraz mogą na naszej stronie oglądać, bo to wyłącznie dla naszej strony zostało zdjęcie wykonane, panie Staszku. Magazyn bardzo kulturalny. Ja bardzo przepraszam, że pana jeszcze zatrzymuję, ale ja celowo poprosiłam o ten wiersz Wojtka, o ten spacer, bo jest taki ważny utwór pański, który pochodzi ze spektaklu Różewiczowskiego właśnie. I on dotyczy dzisiaj zmartwychwstajemy razem z tą całą przyrodą, ale on dotyczy śmierci, dotyczy teatru, który został spalony, teatru, który został spalony i który podniósł się z tych popiołów i tak dalej, i tak dalej. Historia jest bardzo skomplikowana. Mówię o Złowionym, który powstał w 93 roku, a w 94 ta wersja rekonstrukcję ze spaloną widownią Teatru Polskiego we Wrocławiu w tle. To jest mój ukochany utwór i to, jak ten kontratenor to wykonuje z chórem, ale my mamy tylko wersję, którą powtórzył pan jakby po raz trzeci, rozumiem, w Duszyczce w Teatrze Narodowym. I tego posłuchamy, a pana poprosiłabym jeszcze taki komentarz. A propos tych powtórek, we współpracy z Jerzym Grzegorzewskim, jego wspaniali aktorzy, ale także ja, skromny współpracownik, musieliśmy się liczyć z tym, że jak on się przywiązywał do jakiegoś obrazu poetyckiego, do jakiejś melodyjki, i rozpiętość w tym była między największymi bzdurami i najcudowniejszą poezją, to on traktował to jako tworzywo przy następnym spektaklu. Stąd się brały te powtórki. Na przykład, pani Wiesiu, nie uwierzy pani, w 9 spektaklach taki idiotyzm jak Parigi, Parigi, Cambella Città musiało się gdzieś pokazać, tak samo jak musiała się pokazać kwestia Buonasera, signorina. Brzmienie tych trzech słów musiało się pojawić w spektaklu, by inaczej nie zrobił spektaklu. To tak na marginesie powtórek. Natomiast z Różewiczem są nieprawdopodobnie dziwne przygody. Ja mówię o scenicznych przygodach. Bo ja pomijam to, że moim zdaniem jedynym prawdziwym awangardzistą to był Różewicz w twórczości dramaturgicznej. Tylko to, co on proponował i zawsze stawiał swoich realizatorów w takim strasznie niewygodnym rozkroku, który polegał na tym, że jedną nogą stało się w dotkliwej rzeczywistości, w realizmie, jak my to nazywamy, i w drugiej strony ja bym to jednak zamknął słowem poetyckość, ale tam i metafizyka, głęboka metafizyka, abstrakt także. I łączenie tego nie zawsze się udawało. I wiem na przykład, że czasem miał pretensje, do mnie też je wypowiadał, a później się przekonywał, że to nie zupełnie tak było, jak krytykował. Mówił, no tak, ale to jest tylko część tego wszystkiego. Zgodzisz się ze mną. I ja nie napisałem ani jednej nuty do tekstów Tadeusza Różewicza. Pisałem zawsze w jego spektaklach do innych tekstów, jak właśnie Goethego Und wie man sagt o Neapolu, tę cudowną historię. On nigdy swoich wierszy, nigdy nie wkładał do dzieł dramatycznych. I wydaje mi się, że on nie był zachwycony, tak bym to powiedział, jeżeli muzyka wchodziła jako składnik dramaturgiczny, dramatu tego, który on napisał. On mówił, że on lubi muzykę osobno. Uważał, że muzyka ma tak mocne działanie, że skierowuje w swoją stronę, jakby odciągając uwagę od istoty dramatu. A to, co się spełniło wtedy, zawracam do Wrocławia ze spaloną widownią i z rekonstrukcją spektaklu, który oczywiście był innym spektaklem, ale Grzegorzewski, jak przenosił także do telewizji swój spektakl ze sceny, to robił zupełnie co innego. Niemniej był ten nieprawdopodobny klimat przemijania z jednej strony, ta spalona widownia, a z drugiej strony niezwykle pozytywne odczucie trwałości sztuki, bo przepraszam, w spalonym teatrze gramy to, cośmy grali. Inaczej, ale gramy. Więc tak jak buchachowowskie rękopisy nie płoną, tak sztuka nie ginie. Było to bardzo takie dojmujące odczucie, że a na koniec triumfuje jednak sztuka. Ja wspomniałam tego złowionego Tadeusza Różewicza, ale oczywiście należałoby doprecyzować tamtych tekstów. Było mnóstwo wielu autorów i rzeczywiście ta pieśń jest do słów Goethego. Może nie jest to temat na Wielkanoc, niemniej ten spektakl, złowione rekonstrukcje, który mogli byli też państwo oglądać w telewizji, jest głęboko symboliczny i to między śmiercią a powstawaniem to rozpięcie. No właśnie. Pani, bo mnie się wydaje, że pani powiedziała teraz bardzo ważną rzecz, łącząc. Miała pani wątpliwości, czy to jest na poranek wielkanocny. Tak. Otóż jest. Dlatego, że właśnie nie mówię, że to musi być w obrębie wierzących tylko w zmartwychwstanie, ale u wszystkich jest ta nadzieja, non omnis moriar, nie wszystek umieram, a więc coś naprawdę istnieje i są na to takie właśnie dowody, że powstają dzieła, mijają lata od śmierci twórcy, a on na nowo żyje, czyli co? Zmartwychwstaje. Także mnie się wydaje, niech pani nie ma tutaj skrupułów, że to nie jest temat śmierci w starych dekoracjach, czy złowiony w poranek zmartwychwstania. No tak, czas śniadań jest nieco dłuższy, Wielkanoc. My nadajemy tak między drugą a trzecią po południu, ale tu jest jeszcze jeden taki moment, bardzo, by tak rzec, na pierwszy rzut oka kontrowersyjny. Oczywiście musimy już kończyć, ale nie mogę sobie odmówić, bo jest taki utwór, znaczy pańska muzyka, do słów, uwaga, Stanisława Wyspiańskiego. Utwór, który ja nazywam najpiękniejszą teatralną kolędą i który odtwarzam w Wigilię Bożego Narodzenia. I tak pomyślałam, a co pan na to, jeżeli ja w Wielkanoc samą odtworzę ową pieśń według Wyzwolenia Wyspiańskiego, czyli ów tekst Konrada z pańską muzyką i który zarazem jest kolędą. Taki pomost między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Bardzo mi się to podoba. Nowe narodziny. Narodzicie się jeszcze raz. I w tym pomyśle jest właśnie ta głęboka myśl. Narodziny i zmartwychwstanie są w pewnym sensie równoznaczne. Można śmiało powiedzieć, że oczywiście najpierw muszą być narodziny, ale później musimy zmartwychwstawać. A codziennie rano nie musimy czasem zmartwychwstawać w Boże Narodzenie też, żeby oprzytomnieć. Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Radwan był naszym wielkanocnym gościem. Wcześniej podejmowaliśmy także panią Dorotę Segdę i Wojtka Bonowicza. Panie Staszku, więcej pańskiej muzyki. Jest w robocie. Biorę sobie te życzenia bardzo do serca. I pani Basiu, pani redaktor, życzę w dalszym ciągu spełnienia tak ważnej misji. Od Sopotu po Kraków, jak się okazuje. Panie Staszku, wszystkiego dobrego. Oj tak, pani wie przecież, że to warto robić, bo to ma duży oddźwięk. Wszystkiego dobrego. I tak nasze śniadanie, czas kończyć. Za kilka minut z nami Marcin. No i nietypowa siesta, bo nie po obiedzie tym razem. Późna w tym roku Wielkanoc, bo późna pierwsza wiosenna pełnia była. No i bliżej nam w tej sytuacji do lata. Bardzo dziękujemy również Renacie Szewczak za pomoc w przygotowaniu naszego świątecznego spotkania. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Janusz de Blessem. A wieczorem na scenie teatralnej Trójki poezja. Poezja na niedzielę Zmartwychwstania i znów wspaniali aktorzy. Dorota Landowska, Krzysztof Gosztyła i Andrzej Ferenc. No to do spotkania wieczorem. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.